ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหาดนางรำจังหวัดระยองไหมครับหาดนี้มีเรื่องราวพิสดารเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคณะครูของโรงเรียนสุวรรณวิทยาคมจังหวัดร้อยเอ็ดคุณสุเทพบอกว่าวันนั้นเป็นวันสอบภาคเรียนสุดท้ายซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาทุกปีที่คณะครูจะต้องพานักเรียนชั้นม.ศ.3ไปเลี้ยงอำลาอย่างสถานที่ต่างๆเสร็จแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนก็ถามคณะครูในห้องประชุมว่าปีนี้พวกเราจะพานักเรียนชั้นม.ศ.3ไปจัดงานเลี้ยงอำลากันที่ไหนดีทีนี้ก็มีเสียงจอกแจกจอแจอย่างนกกระจอกดังขึ้นทันทีเพราะจานเยอะอยู่ในนั้นบางคนก็มีความคิดว่าจะไปเที่ยวทางภาคเหนือช่วงนี้อากาศกำลังดีครับพอผมว่าภาคเหนือเหมาะที่สุดนะครับอีสานกันเหนือมันก็คลื้นๆกันแหละปีนี้น่าจะลองเปลี่ยนบรรยากาศไปทะเลกันบ้างนะนักเรียนของเราบางคนตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทะเลเลยคราวนี้เสียงของบรรดาคณะครูก็แตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกยังคงยืนยันว่าต้องการจะไปเที่ยวทางภาคเหนืออีกฝ่ายเนี่ยต้องการอยากจะไปเที่ยวทะเลคะแนนเสียงครึ่งต่อครึ่งคราวนี้ก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนเอาอย่างนี้แล้วกันผอ.ตัดสินเถอะว่าปีนี้จะพานักเรียนไปเที่ยวที่ไหนดีผอ.ก็มองหน้าคณะครูในห้องประชุมทีละคนแล้วก็หัวเราะไอ้เรื่องสถานที่เที่ยวเนี่ยเราน่าจะให้พวกเด็กนักเรียนเป็นคนตัดสินใจถึงจะถูกเนื่องจากเป็นงานเลี้ยงอำลาพวกเขาพวกเขาจะได้สนุกกันอย่างเต็มที่ไม่ใช่คณะครูจะสนุกกันฝ่ายเดียวผมมีความเห็นว่าเราให้หัวหน้านักเรียนไปซาวเสียงเพื่อนๆถามพวกเขาว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเราอย่าตัดสินมันซะทุกเรื่องเลยนะควรจะให้โอกาสพวกเด็กๆ เขาบ้างคำแนะนำของผอ.ได้รับการปรบมือจากบรรดาคณะครูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการยอมรับว่าปีนี้และปีต่อๆไปการตัดสินใจในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะจัดงานเลี้ยงอำลานี่เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วจากการออกเสียงของนักเรียนที่กำลังจะจบสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนอยากจะไปมากที่สุดก็คือชายทะเลเอาละรู้แต่ว่าเป็นชายทะเลนะแต่ว่าเราจะพานักเรียนไปที่ไหนดีเอาที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่คนไม่พลุกพล่านอาหารการกินไม่ควรจะแพงมากนักเพราะว่าเด็กนักเรียนส่วนมากผู้ปกครองเขาคงจะให้เงินติดตัวไปเที่ยวไม่มากนักผมว่าเราควรจะไปที่หาดนางรำจังหวัดระยองดีไหมครับอาจารย์ประสิทธิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียนเขาเป็นชาวจังหวัดระยองโดยกำเนิดเขาแนะนำจังหวัดระยองก็บ้านเกิดของอาจารย์นะสิอาจารย์สิทธิ์งั้นก็ดีเหมือนกันได้คนในพื้นที่เป็นไกด์นำทางคนอื่นๆเห็นด้วยหรือเปล่าเอาละถ้าไม่มีเสียงคัดค้านเป็นนั้นว่าปีนี้เราจะพานักเรียนไปเลี้ยงส่งที่หาดนางรำจังหวัดระยองนะผมคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายนี่เราจะเก็บค่ารถเด็กคนละ80บาทส่วนครูก็เก็บคนละ200บาทนะขาดเหลือยังไงทางโรงเรียนจะออกให้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าตกลงตามนี้นะสมัยนั้นหาดนางรำยังไม่มีร้านค้าหรือว่าร้านอาหารซึ่งผิดกับในเวลานี้มีร้านอาหารเกิดขึ้นเยอะแต่สิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็เห็นจะเป็นเรื่องความงามของหาดทรายซึ่งมีความขาวสะอาดอย่างกับเม็ดแก้วครูประสิทธิ์นั่งมองเด็กนักเรียนวิ่งเล่นตามหาดทรายอย่างมีความสุขออกจะเป็นเรื่องแปลกที่ยังมีเด็กนักเรียนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยมีโอกาสได้รู้จักกับทะเลแค่เพียงรูปถ่ายโดยที่ในชีวิตจริงยังไม่เคยที่จะได้เห็นทะเลจริงๆเลยผอ.ซึ่งเดินทางมากับคณะนักเรียนก็มอบให้อาจารย์ประสิทธิ์เป็นแม่งานซึ่งอาจารย์ประสิทธิ์ก็ได้แสดงความสามารถอย่างน่าปรบมือเรื่องอาหารการกินไม่ต้องเป็นห่วงฮะผมให้ร้านค้าที่ช่องแสมสารเขาจัดการเรื่องนี้แล้วส่วนที่พักทหารเรือเขาจะเอาเต็นท์มาให้60ชุดคืนนี้อากาศดีมากเลยทหารบอกว่าช่วงเนี้ยมีดาวตกเยอะมากถือเป็นบุญตาที่ได้มาดูดาวตกที่นี่นะอาจารย์ประสิทธิ์ผมขอถามข้อข้องใจสักข้อได้มั้ยถามมาเลยฮะตอบได้ก็อย่าตอบถ้าตอบไม่ได้ก็มั่วนะคำตอบมั่วๆไม่เอาผมสงสัยว่าชื่อหาดนางรำเนี่ยมีความเป็นมายังไงถึงชื่อแปลก แต่ก่อนนี้หาดนี้ไม่ได้ชื่อว่าหาดนางรำหรอกครับถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนชาวบ้านเขาจะเรียกหาดเจ้านางหรืออะไรเนี่ยหาดแห่งนี้มักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเป็นประจำคือวันพระขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงพวกชาวบ้านเนี่ยจะได้ยินเครื่องสายมโหรีดังมาตามสายลมพวกชาวบ้านเขาก็เลยอยากจะรู้ความจริงว่าเสียงนั้นดังมาจากที่ไหนก็เพราะว่าไม่มีบ้านไหนที่ไหนใครเขาจัดงานเลยแต่เสียงมโหรีมันดังมาจากไหนดังนั้นพอถึงวันพระขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงพวกชาวบ้านก็พากันมาดักซุ่มที่บริเวณชายหาดตกดึกเสียงมโหรีไทยดนตรีไทยเนี่ยก็ดังขึ้นแล้วภาพที่พวกชาวบ้านเห็นก็คือบริเวณชายหาดนะครับมีผู้หญิงสาวเป็นจำนวนมากกำลังฟ้อนรำไปตามจังหวะของดนตรีแล้วพักใหญ่ๆเสียงดนตรีไทยก็เงียบหายพร้อมกับพวกนางรำทั้งหมดก็ค่อยๆเลือนหายไปครับพวกชาวบ้านก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่ากันต่อๆพวกที่ได้รับฟังเรื่องราวก็อยากจะพิสูจน์ความจริงให้เห็นกับตาตัวเองพวกเขาก็เดินทางมาที่หาดนางรำเอาแล้วพวกเขาเห็นอะไรกันหรือเปล่าพวกเขาก็เห็นบรรดาเหล่านางรำเนี่ยครับพากันมาฟ้อนรำตามชายหาดจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ตำนานหรือว่าเป็นนิทานพื้นบ้านอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับพ่อผมเนี่ยท่านก็เคยเล่าให้ผมฟังสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กท่านก็เคยเห็นเหล่าบรรดานางรำกับตาตัวเองมาแล้วอาจารย์สุเทพก็ไม่ทราบว่าเรื่องที่อาจารย์ประสิทธิ์เล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าอิงนิยายแต่ที่แน่ๆหากพวกเด็กที่มาเที่ยวรู้เรื่องนี้พวกเขาจะต้องหวาดกลัวอย่างแน่นอนคุณสุเทพกับอาจารย์ประสิทธิ์ก็เลยตกลงกันว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังคืนนั้นท้องฟ้าปลอดโปร่งพระจันทร์เต็มดวงเพราะว่าเป็นวันพระขึ้น15ค่ำพอดีอาจารย์ประสิทธิ์มีของพิเศษรับเฉพาะมาฝากอาจารย์สุเทพนั่นก็คือเหล้าตราดำซึ่งเป็นเหล้านอกขวดนึงหลายร้อยบาทเดี๋ยวเราเอาเหล้าไปนั่งกินกันริมทะเลดีกว่าไม่อยากให้คนอื่นเห็นไม่ดีเผลอๆคืนนี้เราอาจจะโชคดีมีพวกนางรำจากสวรรค์มาฟ้อนรำให้ดูก็ได้มั้งเหล้านอกน่ะดีกรีแรงกว่าเหล้าไทยหลายเท่าอาจารย์สุเทพกับอาจารย์ประสิทธิ์ดื่มไปครึ่งขวดก็ออกอาการเมาแต่ในเวลานั้นก็ยังครองสติได้ชักเมาแล้วผมว่าเราไปนอนกันดีกว่าผมก็เหมือนกันขณะที่อาจารย์สุเทพกับอาจารย์ประสิทธิ์ลุกขึ้นยืนหูของคนทั้งสองก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังมาตามสายลมอาจารย์เทพมองหน้าอาจารย์ประสิทธิ์ความรู้สึกเวลานั้นไม่ได้กลัวแต่มีความกล้าบ้าบินอาจจะเป็นเพราะฤทธิ์เหล้านอกขวดนั้นก็เป็นได้อาจารย์สุเทพกับอาจารย์ประสิทธิ์เดินลัดเลาะไปตามชายหาดเสร็จแล้วก็ต้องหยุดชะงักมาเห็นภาพที่ปรากฏตรงเบื้องหน้าบรรดาสาวงามในชุดไทยกำลังร่ายรำด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามจันสุเทพสั่งเมาเป็นปิดทิ้งหายเมาทั้งคู่เลยไม่ได้นัดก็เหมือนกันนัดทั้งสองอาจารย์ตัดสินใจหันหลังกลับแล้วโกยอ้าวไปที่เต็นท์ทันทีเสียงดนตรีไทยยังคงแว่วมาตามสายลมความรู้สึกเวลานั้นบอกได้คำเดียวว่ากลัวจนบอกไม่ถูกทั้งสองอาจารย์นั่นแหละอาจารย์สุเทพบอกว่าไม่อาจจะสรุปได้ว่าบรรดาเหล่านางรำที่มาปรากฏนี่พวกเธอมาจากไหนจะมาจากนางฟ้ามาเป็นนางฟ้ามาจากสวงสวรรค์หรือจะเป็นปีศาจมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือพวกเธอไม่ใช่คนครับสุโขปุญญัสสะอุจโยแปลว่าความสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเมื่อไม่นานมานี้สำนักข่าวซินหัวของประเทศจีนมีรายงานข่าวที่น่าประหลาดเกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกครับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเรื่องมีอยู่ว่าที่หมู่บ้านชาวประมงริมฝั่งทะเลซีไห่เมืองผิงฝังเตียนมณฑลเหลียวหนิงเนี่ยอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยไปแต่ว่าในเรื่องเนี้ยเขาบอกว่ามีชายชาวประมงคนหนึ่งชื่อนายจางหมูถูกนกนางนวล นับพันรุมสกรรมชาวประมงที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนายจางหมูนี่แกเป็นชาวประมงก็วัยกลางคนแล้วล่ะช่วงหน้าหนาวเรือประมงจอดเรียงรายแถบชายฝั่ง ในจางโหมก็จะวางแหตามริมฝั่งทะเลเพื่อจับปลาจับกุ้งในบริเวณน้ำตื้นเวลานั้นเป็นเวลา6โมงเช้าแกก็เดินเลาะชายฝั่งเพื่อจะไปเก็บแหปรากฏว่ามีนกนางนวลตัวหนึ่งเข้ามาติดแหในจางโหมก็จับนกเอาผูกติดบั้นเอวไว้จากนั้นก็เดินเก็บแหต่อเวลาประมาณ20นาทีผ่านไปปรากฏว่ามีฝูงนกนางนวลมาบินวนเวียนบริเวณที่แกกำลังเก็บแหเนี่ยแต่ว่าช่วงเวลาไม่นานก็ทวีจำนวนเป็นพันตัวฝูงนกนางนวลก็พากันส่งเสียงร้องลั่นวนไปทั่วบริเวณเหนือศีรษะของนายจางหมูแล้วในบรรดานกเหล่านั้นก็มีตัวมีอยู่ตัวนึงครับส่งเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูอยู่เหนือหัวของแกละแล้วอีกตัวก็บินลงมาโฉบเอาหมวกของแกตกลงไปในทะเลจากนั้นฝูงนกก็เข้ารุมจิกตีในจางหมูเป็นพลวันเป็นเวลานานพอสมควรแกก็เสียหลักล้มลงทุลักทุเลก็รีบพาตัวเองลุกขึ้นแต่ปรากฏว่าฝูงนกยิ่งเพิ่มความรุนแรงโถมสะกรัมแกอย่างไม่หยุดยั้งช่วงนาทีวิกฤตที่นายจางโหมกำลังรวบรวมสติอยู่นั้นเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงชาวประมงที่เห็นเหตุการณ์ตะโกนให้รีบปล่อยนกที่จับไว้แกก็ปล่อยหลังจากปล่อยนกไปแล้วก็เพ่นหนีอย่างลนลานไม่คิดชีวิตทีเดียวปรากฏว่านกนางนวลตัวที่ถูกจับเมื่อเป็นอิสระก็รีบบินเข้าไปรวมกลุ่มกับฝูงแล้วก็พากันบินจากไปนี่เป็นเรื่องแปลกแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังคำถามก็คือว่าทำไมชาวโลกนี้ไม่มีใจเมตตาถ้าพบสัตว์ถูกจับแล้วช่วยปลดปล่อยก็จะมีบุญตอบสนองแต่ถ้าหากว่าเจอก็จับเจอก็จับชนิดเนี้ยระวังจะเป็นอย่างนายจางโหมนะครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะว่านี่กำลังจะพูดถึงเรื่องเทศกาลการงดเว้นชีวิตสัตว์ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วคุยกันเรื่องกินเจครับวันนี้มีเรื่อง2เรื่องจะคุยกันคือเรื่องกินเจประจำปีกับเรื่องของเจ้าแม่ทับทิมครับ